kad tih je suton prevari noć. I san ti sklopi te plave oči, okreni jasnu, on ima moć, ja ću ti doći. Ako me želiš u ovoj noći, da sam kraj tebe dok se ne budiš, okreni jastuk, ja ću ti doći u tvoje snove, ti da me ljubiš. Ako me želiš u ovoj noći, me ljubiš. Kad noć ti donese mene u san, sve što ne smem da ću ti reći, vidjet ćeš kad dođe dan, to je san o sreći. Kad noć ti donese mene u san, sve što ne sme da ću ti reći, vidjet ćeš kad dođe dan, to je san o sreći. Ako me želiš u ovoj noći, da sam kraj tebe dok se ne budu, ti da me ljubiš. Ako me želiš u ovoj noći, da sam kraj tebe dok se ne budiš, okreni jasno, ja ću ti doći u tvoje sobe, ti da me ljubiš.